यहाँ मेन पॉइंट्स लिखेंगे इस रुकू के। टॉपिक था अहले शिर्क और अहले तकवा। पहला पॉइंट है मुशरिक, इसमें सात बातें। तुम लोग जो मुंह में आता है कह डालते हो, दावते हक का इनकार करने वालों के लिए शिर्क खुशनुमा बना दिया गया, दावते हक का इनकार करने वाले राह रास्त से रोक दिए गए, इनके लिए दुनिया में अजाब है, आखरत का अजाब सख्त है, कोई खुदा से बचाने वाला नहीं, अल्लाह ताला जिसे गुमराही में फेंक दे इसे कोई राह दिखाने वाला नहीं, आग का अजाब है। दूसरा पॉइंट है मुत्तकीन का इंजाम, चार बातें हैं इसमें। जन्नत का वादा किया गया, इसके नीचे नहरें बहती हैं, इसके फल दायमी हैं, साया लाजवाल है। तीसरा पॉइंट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत, सात बातें हैं इसमें। आप कह दीजिए मुझे अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया है, मैं किसी को अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं ठहरा सकता, मैं अल्लाह ताला की तरफ दावत देता हूँ, अल्लाह ताला की तरफ मेरा रुजू है, अगर इस इल्म के आ जाने के बाद लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह ताला के मुकाबले में आपका कोई हामी और मददगार नहीं, कोई इसकी पकड़ से बचा नहीं सकता, आपसे पहले के रसूलों का भी मजाक उड़ाया गया मगर मैंने ढील देने के बाद पकड़ लिया, देख लो मेरी सजा कितनी सख्त है। पसंदीदा रवैये देखेंगे। इस बात का एहसास रखना कि अल्लाह ताला मुझ पर निगरान है, तक्वा इख्तियार करना, किताब को पाकर खुश होना, अल्लाह की इबादत करना, शिर्क से बचना, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना या पलटना, इल्म आने के बाद दूसरों की ख्वाहिशों पर ना चलना, नापसंदीदा रवैये, रसूलों का और दीन वालों का मजाक उड़ाना, शिर्क करना, खुद साख्ता नाम रखना, बुरे काम को खूबसूरत समझना, कुफर करना, किताब का इनकार करना, शिर्क करना, और अमल की यही बातें हैं कि अच्छे रवैयों को अपनाना है, بروں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے اور اپنا محاسبہ بھی کرتے جانا ہے کہ کیا واقعی مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کیا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں اپنے برے کام کو اچھا سمجھنے لگ گئی تو میں ہدایت سے دور کر دی جاؤں گی، اور کیا مجھے اس جنت کو پانے کے لیے کوشش کرنی ہے یا صرف دوسروں سے دعا کروانی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي